นะโมตัสสะปะกวาโตอรหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวาโตอรหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวาโตอรหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะอัมพลัตติกะราหุโลวาทสูตรมัชฌิมนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่13ข้อที่125เรื่องพระราหุลในสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคอยู่ที่พระวิหารเวรุวันในเขตพระนครราชคฤห์ก็ในสมัยนั้นท่านพระราหุลอยู่ณปราสาทชื่อว่าอัมพลัตติกาครั้งนั้นเป็นเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเล่นแล้วได้เข้าไปยังอัมพลัตติกาปราสาทที่ท่านพระราหุลอยู่ท่านพระราหุลได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลจึงปูลาดอาสนะและตั้งน้ำสำหรับล้างเท้าไว้เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จมาถึงแล้วจึงทรงล้างพระบาทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้เหลือน้ำไว้ในภาชนะหน่อยหนึ่งแล้วตรัสกับท่านพระราหุลว่าราหุลเธอเห็นน้ำที่เหลืออยู่นิดหนึ่งที่ก้นภาชนะนี้หรือเห็นแล้วพระเจ้าข้าราหุลบุคคลผู้ไม่มีความละอายในการแกล้งกล่าวเท็จทั้งที่รู้ว่าเป็นเท็จก็มีสมณธรรมนิดเดียวเหมือนน้ำที่เหลืออยู่ที่ก้นภาชนะนี้ฉะนั้นลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเทน้ำที่เหลือหน่อยหนึ่งนั้นทิ้งเสียแล้วตรัสกับท่านพระราหุลว่าราหุลเธอเห็นน้ำที่ถูกสาดเทไปแล้วไม่ใช่หรือเห็นแล้วพระเจ้าข้าราหุลบุคคลที่ไม่มีความละอายในการแกล้งกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ว่าเป็นเท็จก็มีสมณธรรมในบุคคลนั้นเหลืออยู่น้อยเหมือนน้ำที่สักว่าเหลือติดอยู่ตามภาชนะนี้ฉันนั้นลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงคว่ำภาชนะน้ำนั้นแล้วตรัสว่าราหุลเธอเห็นภาชนะที่คว่ำอยู่แล้วนี้ไม่ใช่หรือเห็นแล้วพระเจ้าข้าราหุลบุคคลที่ไม่มีความละอายในการแกล้งกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ว่าเป็นเท็จก็มีความเป็นสมณธรรมเท่ากับน้ำที่เขาคว่ำภาชนะเสียแล้วอย่างนี้ฉันนั้นลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงหงายภาชนะนั้นขึ้นมาดูแล้วตรัสว่าราหุลเธอเห็นภาชนะอันว่างจากน้ำนี้แล้วไม่ใช่หรือเห็นแล้วพระเจ้าข้าราหุลบุคคลที่ไม่มีความละอายในการแกล้งกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ว่าเป็นเท็จก็มีความเป็นสมณะเท่ากับความว่างเปล่าของน้ำในภาชนะนี้ฉะนั้นเหมือนกันราหุลเปรียบเหมือนช้างต้นที่มีงางอนงามเป็นพาหนะที่เจริญยิ่งนักมีชาติกำเนิดดีเคยเข้าศึกสงครามช้างนั้นเข้าสงครามแล้วย่อมทำการกระทำด้วยเท้าหน้าทั้งสองบ้างด้วยเท้าหลังทั้งสองบ้างด้วยกายเบื้องหน้าบ้างด้วยกายเบื้องหลังบ้างด้วยศีรษะบ้างด้วยหูทั้งสองบ้างด้วยงาทั้งสองบ้างด้วยหางบ้างแต่ช้างตัวนี้กลับรักษาไว้แต่งวงเท่านั้นประการที่ช้างรักษาแต่งวงนั้นควานช้างจึงมีความคิดอย่างนี้ว่าช้างต้นตัวนี้มีงางอนงาม มีการกระทำด้วยอวัยวะต่างๆแต่รักษาไว้แต่งวงเท่านั้นชื่อว่าชีวิตของช้างต้นตัวนี้ยังไม่ยอมสละแลดังนี้ราหุลแต่เมื่อใดแลช้างต้นที่มีงางอนงามเป็นพาหนะที่เจริญยิ่งนักมีชาติกำเนิดดีเคยเข้าสงครามแล้วทำการกระทำด้วยเท้าหน้าบ้างเท้าหลังทั้งสองบ้างด้วยกายเบื้องหน้าด้วยกายเบื้องหลังด้วยศีรษะบ้างด้วยหูทั้งสองบ้างด้วยงาทั้งสองบ้างด้วยหางบ้างด้วยงวงบ้างเพราะการที่ช้างทำการกระทำด้วยงวงนั้นควานช้างจึงมีความคิดว่าบัดนี้ชีวิตชื่อว่าอันช้างต้นยอมสละแล้วไม่มีอะไรที่ช้างต้นจะพึงทำไม่ได้ฉันใดราหุลเรากล่าวว่ากรรมอันลามกหน่อยหนึ่งซึ่งบุคคลที่ไม่มีความละอายในการแกล้งกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ว่าเป็นเท็จจะทำไม่ได้ก็หามีไม่เพราะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ว่าเราทั้งหลายจะไม่กล่าวมูสาแม้แต่เบื้อหัวเราะกันเล่นดังนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจอย่างนี้ราหุลกระจกเงาหรือแว่นสองหน้ามีไว้สำหรับทำอะไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกระจกเงามีไว้สำหรับส่องดูพระชก้าราหุลกรรมคือการกระทำทั้งหลายก็เป็นสิ่งที่บุคคลควรสอดส่องพิจารณาดูแล้วแล้วเล่าเล่าเสียก่อนจึงทำลงไปทั้งทางกายทางวาจาหรือทางใจเช่นเดียวกับกระจกเงานั้นเหมือนกันราหุลเมื่อเธอใครจะกระทำกรรมใดด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจพึงพิจารณาการกระทำนั้นเสียก่อนว่ากายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรมที่เราใครจะกระทำนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นกรรมที่เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากหรือไม่หนอหนังนี้ราหุลถ้าเธอพิจารณารู้สึกอยู่ดังนี้ไซเธอไม่พึงทำการกระทำทางกายการกระทำทางวาจาหรือการกระทำชนิดนั้นโดยถ่ายเดียวแต่ถ้าเธอพิจารณารู้สึกอยู่ดังนี้ว่าการกระทำที่เราใคร่จะกระทำนี้ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นการกระทำที่เป็นกุศลมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากดังนี้ไซเธอพึงกระทำการกระทำทางกายการกระทำทางวาจาหรือการกระทำทางใจชนิดนั้นราหุลและเมื่อเธอกำลังกระทำกรรมใดด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจอยู่พึงพิจารณากรรมนั้นว่ากายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรมที่เรากำลังกระทำอยู่นี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นการกระทำที่เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากหรือไม่หนอดังนี้ราหุลถ้าเธอพิจารณารู้สึกอยู่ดังนั้นใจเธอพึงเลิกละการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจนั้นเสียถ้าเธอพิจารณาอยู่รู้สึกดังนี้ว่าการกระทำที่เรากำลังกระทำอยู่นี้ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้าง เป็นการกระทําที่เป็นกุศลมีสุขเป็นกําไรมีสุขเป็นวิบากดังนี้เราไซเธอพึงเร่งเพิ่มการกระทําทางกายทางวาจาหรือทางใจชนิดนั้นเสียราหุลและเมื่อเธอกระทํากรรมใดด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจไปแล้วพึงพิจารณากรรมนั้นว่ากรรมที่เรากระทําไปแล้วนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นกรรมที่เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกําไรมีทุกข์เป็นวิบากหรือไม่หนอดังนี้และถ้าเธอพิจารณารู้สึกอยู่ดังนั้นใช้เธอพึงแสดงพึงเปิดเผยพึงกระทําให้เป็นของหงายซึ่งการกระทําทางกายทางวาจาหรือทางใจนั้นในพระศาสดาหรือในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้เป็นวินยูชนทั้งหลายครั้นแสดงครั้นเปิดเผยกระทําให้เป็นของหงายแล้วพึงถึงซึ่งความสํารวมระวังต่อไปราหุลแต่ถ้าเธอพิจารณาอยู่รู้สึกว่าการกระทําทางกายทางวาจาหรือทางใจที่เรากระทําไปแล้วนี้ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นการกระทําที่เป็นกุศลมีสุขเป็นกําไรมีสุขเป็นวิบากดังนี้เราใช้เธอพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์ตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนเถิดราหุลสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตการก็ได้ชำระกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วสมณะหรือพราหมณ์ทั้งหมดนั้นพิจารณาอย่างนี้นั่นเองแล้วจึงชำระกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแม้สมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอนาคตการหรือในบัดนี้ก็ตามกำลังชำระกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอยู่สมณะหรือพราหมณ์ทั้งหมดนั้นก็พิจารณาอย่างนี้นั่นเองแล้วจึงชำระกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะเหตุนั้นแหละราหุลเธอพึงทำการศึกษาพิจารณาอยู่เนืองๆแล้วชำระกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเธอพึงทำการศึกษาอย่างนี้ล่ะอัมพลัตติกะราหุโลวาทสูตรจบมีในอีกสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันในเขตพระนครสาวัตถีครั้นนั้นเป็นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองสบงถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตในยังนครสาวัตถีแม้ท่านพระราหุลก็ครองสบงถือบาทและจีวรเดินตามพระผู้มีพระภาคเจ้าไปทางข้างหลังข้างหลังมหาราหุโลวาทสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่13ข้อที่133เรื่องพระราหุลในครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงหันหลังกลับไปรับสั่งกับท่านพระราหุลว่าราหุลรูปอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามเป็นภายในหรือภายนอกก็ตามยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก็ตามมีในที่ไกลหรือในที่ใกล้ก็ตามรูปทั้งหมดนั้นเธอพึงพิจารณาให้เห็นโดยชอบด้วยปัญญาตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราข้าแต่พระองค์ผู้เจริญรูปเท่านั้นหรือข้าแต่พระสุคต รูปเท่านั้นหรือพระเจ้าข้าราหุลทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารและทั้งวิญญาณครั้งนั้นท่านพระราหุลคิดว่าในวันนี้ใครหนออันพระผู้มีพระภาคทรงให้โอวาทด้วยโอวาทในที่เฉพาะหน้าอย่างนี้แล้วจะเข้าไปสู่บ้านเพื่อบิณฑบาตเล่าดังนี้แล้วจึงหลีกจากที่นั้นไปนั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเอาไว้เฉพาะหน้าณโคนไม้แห่งหนึ่งในที่นั้นท่านพระสารีบุตรได้เห็นท่านพระราหุลผู้นั่งคู่บัลลังก์อยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งแล้วจึงได้บอกกับท่านพระราหุลว่าราหุลเธอจงเจริญอานาปานสติเถิดด้วยว่าอาณาปานสติภาวนาที่บุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่ครั้งนั้นเป็นเวลาเย็นท่านพระราหุลออกจากที่หลีกเร้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ส่วนควรข้างหนึ่งได้ทูลตามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอานาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงจะมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่พระเจ้าข้าราหุลรูปอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นภายในเป็นของเฉพาะตนเป็นของหยาบมีลักษณะเข้มแข็งอันความยึดถือเข้าไปถือเอาแล้วเช่นผมขนเล็บฟันหรือหนังนี้เรียกว่าธาตุดินที่เป็นภายในธาตุดินทั้งที่เป็นภายในก็ตามเป็นภายนอกก็ตามใครๆพึงเห็นธาตุดินนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราราหุลธาตุน้ำธาตุลมและธาตุไฟทั้งที่เป็นภายในหรือภายนอกก็ตามบุคคลพึงเห็นธาตุเหล่านั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราครั้นเห็นธาตุนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้แล้วจิตย่อมเบื่อหน่ายต่อธาตุทั้งหลายเหล่านั้นย่อมคลายกำหนัดจากธาตุทั้งหลายเหล่านั้นราหุลเธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยดินน้ำไฟลมและอากาศเถิดเมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยดินน้ำไฟลมและอากาศอยู่ภาษะทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจที่เกิดขึ้นจะไม่กลุ่มรุมจิตของเธอตั้งอยู่ฉะนั้นเหมือนกันมีในอีกสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตพระนครสาวัตถีครั้นนั้นอยู่ในที่หลีกเร้นได้เกิดปริวิตกขึ้นในใจว่าราหุลมีธรรมที่บ่มวิมุตติแก่กล้าแล้วแลถ้าใครเราพึงแนะนำราหุลในธรรมที่สิ้นอาสวะให้ยิ่งขึ้นเถิดนี่คือจุลราหุโลวาทสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่14ข้อที่147จากนั้นพระผู้มีพระภาคก็ทรงกรองสบงถือบาทและจีวรไปบิณฑบาตอย่างนครสาวัตถีครั้นเสด็จกลับจากการบิณฑบาตเป็นเวลาภายหลังอาหารแล้วได้ตรัสกับท่านพระราหุลว่าราหุลเธอจงถือผ้ารองนั่งไปเราจะเข้าไปยังป่าอันทวันเพื่อหลีกเล่นในเวลากลางวันในที่นั้นท่านพระราหุลรับคำของพระผู้มีพระภาคแล้ว

ข้อนั้นไม่ควรเห็นอย่างนั้นเลยพระเจ้าข้าราหุลเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรธรรมารมณ์เที่ยงหรือไม่เที่ยงการรู้แจ้งทางใจหรือมโนวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงภาษะที่เกิดขึ้นทางใจหรือมโนสัมผัสเที่ยงหรือไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะสัมผัสทางใจคือมโนสัมผัสเป็นปัจจัยนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงข้อนั้นไม่เที่ยงพระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราข้อนั้นไม่ควรเห็นอย่างนั้นเลยพระเจ้าข้าราหุลอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในตาเบื่อหน่ายแม้ในรูปย่อมเบื่อหน่ายแม้ในความรู้แจ้งทางตาคือจักษุวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในผัสสะทางตาคือจักษุสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัยนั้นย่อมเบื่อหน่ายแม้ในหูย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเสียงย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจมูกย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกลิ่นย่อมเบื่อหน่ายแม้ในลิ้นย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโผฏฐัพพะย่อมเบื่อหน่ายแม้ในใจย่อมเบื่อหน่ายแม้ในธรรมารมย่อมเบื่อหน่ายแม้ในการรู้แจ้งทางใจคือมโนวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในผัสสะทางใจคือมโนสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยนั้นเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะความคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมเกิดญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเธอย่อมรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้ก็แลเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสพุทธภาษิตนี้แล้วจิตของท่านพระราหุลหลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นและเทวดาหลายพันตนนั้นก็ได้เกิดดวงตาเห็นธรรมอันปราศจากทุลีปราศจากมลทินว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาจูลราหุโลวัทสูตรจบฟังธรรมคำพุทธะ